Kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. İbret aldın mı programımızın yeni bir sayfasından daha sizlere merhabalar arz ediyoruz, sunuyoruz. Efendim, İbret aldın mı programlarımızda son haftalarda yoğun bir şekilde Hazreti Nuh üzerine zihnimizi, duygularımızı teksif etmiş, yoğunlaştırmış durumdayız. Galiba bu son program olacak Hazreti Nuh'la ilgili. Öyle tasavvur ediyoruz en azından. Zuhurat ne gösterir bilemiyoruz. Çünkü bazen programlarda hakikaten akış bizi öyle noktalara getirebiliyor ki hiç hesap etmediğimiz şeyler ortaya çıkabiliyor ama niyetimiz, arzumuz o yöndedir. Ardından da Ad kavmini konuşmak istiyoruz. İnşallah. İnşallah ve o meseleyi etraflıca ele alma muradındayız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun, sağ olun, hoş bulduk. Allah iyilik versin. Hocam, Hud suresinin 46. ayetinin bir kısmını en son konuşmuştuk. Onu da hemen ben size efendim bulayım. Allah buyurdu ki, ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Tabii onun öncesi vardı. Öncesinde hatırlatmadan siyakını sibakını. 45 efendim, okumak lazım. 45 okumak lazım, alakasız düşebilir. Nuh Rabbine dua edip dedi ki, ey Rabbim şüphesiz oğlum da benim ailemdendir. Aha. Öyle demiştin daha önceden, hani ailen kurtulacak. 40. ayette. 40. ayette. Senin vaadin ise elbette haktır, sen hakimler hakimisin. Allah buyurdu ki, ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Bunları etraflıca konuştuk. Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir dedi. Üç yorumdan birini tercih etmiş. Evet tabi, mealler evet. Bu anlamda işte çok evet. Kısır kalır. Biz... Ben 20 yıldır meal okuyun diyorum evet. Kardeşlerime. Oradaki o oğlun senin salih amelin değildir. O olabilir. Manasında ve olabilir. İkincisi o söz, senin söylediğin söz. Hı hı. Salih amele tekabül etmez. Sana yakışmadı. Sana yani. Yakışmadı. Üçüncüsü de oğlunun yaptığı iş salih değildir. Oğlun innehu amile gayre salih. Amile diye onu yorumlamıştık. Hı hı. Üç tane anlamı, yorumu olabilir demiş idi. Şimdi evet. Bunun karşısında da tıpkı bir dönem, bir zamanlar konuştuğumuz gibi meleklerin efendim maksadı anlamaya yönelik Rablerine sualleri karşısında yeryüzünde ben bir halife yaratacağım demesi üzerine hikmetin sebebini sual etmeleri neticesinde efendim süphesiz sizin bilmenizi ben bilirim demesi gibi demiştik. Evet. O halde hakkında bil ilmin olmayan bir şeyi benden isteme. Hı hı. Ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim ya da cahillerden olma manasında bir ibare var. Burada bir şey aklıma geliyor. Rabbimiz tabirinde ise muhit olan kendi ilmine de bir tür referansta bulunuyor. Yani bak sen bir kulsun, bir insansın. Bilmediklerim var, benim bildiklerim var. Dolayısıyla kendi bildiğin sınırlı şeylerden hareketle efendim bazı hükümler yürütme gibi anlaşılabilir mi diye aklımdan geçiyor. Yani tabirinde ise ilmi gaybisine göndermede bulunarak kendi azametini ve kudretini de tekrar ne yapmış? Hatırlatmış oluyor. Evetmiş gibi düşündüm. Bir başka şey, bu tür meselelerde ancak ilimle aydınlanmanın olabileceğini, kanaatin oluşabileceğini, dolayısıyla Hazreti Nuh'un şahsında bütün insanların ilme çalışması gerektiğini, bir tür ilme revaç verme, yani ilmi teşvik gibi bir zımni anlamda çıkarılabilir mi diye aklımdan geçiyor. Ondan sonra cehaletin zemmi, zaten temel esasmış gibi görünüyor. Evet. Böyle bir aklımdan geçen birkaç şey vardı, onu paylaşmak istedim. Tamam, o zaten benim söyleyeceklerim onlardı, onları söylemiş oldunuz. Vay vay böylece 47. ayete geçebiliriz gibi oldu. Vay, vay, vay. Elbette evet. Aynen benzer sonuçlar çıkartacağımızı, evet. Çıkarttığımı söyleyeyim. Eyvallah. Gerçekten bu kıssada bu ayetlerdeki ifade biçimini Hazreti Adem melekler kıssasında anlatılanla buluşturmak önemliydi. Evet. Çünkü çok benziyorlar birbirine. Hazreti Nuh'un buradaki sözleriyle o kıssadaki meleklerin sözleri gerçekten bir şeyin hikmetini kavrama noktasında ya da işte kendi vüsatları neyse, hı hı, o kadarının onlara öğrettiğine aykırı bir eylemle karşılaşınca hani neler oluyor? Hı hı. Bir anlamda bir şaşkınlık. Yani nedir bu işin esası gibi böyle bir isteğin ortaya konulması. Hani Hazreti Nuh özelinde insani bir duygudur. Neticede onu hepimiz bir çeşit kendi hayatımızda yaşıyoruz. Biz buradan melekler nasıl gaybı bilemiyorlarsa, bir insan peygamber bile olsa o da gaybı bilemez. Hı-hı. Aslında o da öğretiliyor burada. Hı-hı. Yani dediniz ya Allah-u Teala kendi ilmine, muhit olan ilmine gönderme yapıyor. Evet öyle. Öyle çünkü bunlar neticede gaybi bilgilerdir. Tabii. Eğer gaybi bilgileri Allah açıklamamışsa, tabii, açmamışsa, onu melek de olsa, peygamber de olsa kendiliğinden elbette bilemez. Ona bir göndermenin bu vesileyle yapıldığını ifade edebilirim. Bir de şimdi bir cümle şu. فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ Hakkında bilgin olmayan şeyi, yani benden sorgulama yapma. Yani sormadan öte sorgulama yani. Hmm. Yani bu aslında bu tam da İsra suresinin kaçıncı ayeti? İsra suresinde tam bu noktada bir ayet var, onunla örtüşüyor. Enteresan. Orada diyor orada ki bakın. Orada teselni derken sorgulama olarak değil mi? Oradaki evet, kalıptan da bu manayı. Yani sorma. Çıkarıyor. Yani böyle yani sorma, yani sorgulama gibi bir niyetin olmasın. Hmm. Çünkü tamam, bilmiyorsun. Yani bilmiyorsan biliyormuş gibi ya da sahip olduğun bilgiyi yeterli kabul edip de onun üzerinden fikir yürütme, evet, anlamına geliyor. Yoksa soru sorma anlamında bir yasaklama değil. Niye? Çünkü soru sormayan öğrenemez. Hı hı. Ama bilmeden biliyormuş gibi bir şeyi, hı hı, yani yanlış bir temel üzerinden hareket ederek, hı hı, hı, bir mesafe alamayacaksın. Onu demek istiyor. İşte aynen, özür dilerim, detaya takılıyor olabilir ama bazen detaylar faydalı oluyor. Oradaki harfinin, hı hı, yani böyle bir bilmediği halde sorma bir tekellüfü mü ifade ediyor diye aklıma geldi. Mesela biliyorsunuz müteşair şairmiş gibi davranan demektir. Evet. Ona oradaki kalıba benzer bir yapı mı var? Ha, tefaul diye, babı tefaul değil. Tefaul babı mı? Değil, ha, yok. Hatırladınız. Değil. Evet. Karşılıklı bir şey değil. Yani hı, sorgulama, soruşturma. O kalıbın kendisi değil. Onun Arapçadaki işte bab kalıbı, tefaul babı. Hı hı. O değil bu. O değil, tamam. O değil ama buradan şimdi başka ayetlerden biz biliyoruz ki soru sormayı bu ilahi öğreti yasaklamıyor. Tam hayır, aksine hayır, sorulmasını istiyor. Mesela Duha suresinde ve emmessâ ile felâtenher. Yani biri bir şey sorduğu zaman onu azarlama diyor. Tabii. Demek ki sorulacak ki öğrenilsin. Ama siz şimdi bir şeyi yanlış biliyorsanız, o yanlış bilgiyi kendinizce doğru farz edip onun üzerinden İkinci bir aşamaya geçmeyin demek istiyor. Tabii. Çünkü İsra 36. ayet tam da bu konuda bir hüküm, bir metot öğretiyor. Evet, buyuruyor evet ki Rabbimiz orada. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ Hakkında bilgin olmayan bir şeyin biliyormuşsun gibi ardına düşme. Eyvallah. وَلَا تَقْفُ kafa yani önüne düşme yani hı-hı, hı-hı, önde gitme. Biliyormuşsun gibi davranma. Bilmediğin bir şeyde bilmiyorsan mış bilmeme. Gibi, mış gibi yapma. Yapma. Biliyor musun gibi yapma. Tabii. Çünkü inne sema vel basara vel fuade küllü ulaike kâne anhu mes'ûle. Kulaklarda, gözlerde, gönüllerde kazandıkları eylemlerden sorgulanacaklardır. Bilmiyorsan biliyor musun gibi yapma. Buradaki vurgu budur. Yani Hazreti Nuh belli ki ehil kelimesini Allah-u Teala'nın içini doldurduğu gibi algılamıyordu. Hı-hı. O biyolojik bağı belki yeterli görüyordu aile tanımı için. Hı-hı. Ama Allah-u Teala bunun yeterli olmadığını öğretti. Dedi ki hı-hı, ehil olmak biyolojik bağdan ibaret değil, değerlerden beslenmesi hı-hı lazım. Eğer bir salihat yoksa işin içerisinde, doğru eylemler yoksa bu biyolojik bağ çok da bir anlam ifade etmez. Onu öğretti. Şimdi Hazreti Nuh'un bilgisi muhtemelen ehil kelimesini aile için yeterli görüyordu. Evet. Onu o konunun birinci aşaması sayıyordu. Onun üzerinden soru sorunca Cenab-ı Hak onu uyarıyor. فَلَا تَسْأَلْنِي Bir daha sorma diyor. مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ Hakkında bilgin olmayan şeyi biliyor musun gibi sorma. Bilmediğini öğrenme demek değil. Saikiyle değil. Değil. O değil. Yani yanlış bir şeyi doğru farz edip de onun üzerinden fikir geliştirme demek istiyor. İşte burada İsra suresinin 36. ayeti çok belirleyici bir ayet. O ayete gönderme yapmadan bu ayet çok sağlıklı, bu cümle anlaşılmayabilir. Şimdi biz buradan başka bir şey daha öğreniyoruz Yusuf Bey. Demek ki bilgisi olmayanın konuşmaması lazım. Siz ona bir vurgu yaptınız. Bilgin yoksa susacaksın. Susacaksın, öğreneceksin, ondan sonra konuşacaksın. Yani hele mesela bizim gibi insanlar, din adına, dini sunum yapanlar, ben bunlara Allah adına konuşanlar diyorum. Evet. Allah adına konuşanlar kılı kırk yararcasına dikkat etmek zorundadırlar. Allah adına konuşuyorsan Allah'ın kitabından konuşacaksın. Allah'ı konuşturacaksın yani. Bu da bilgiyle olur. Evet. Kimse Allah'a din öğretmeye kalkmayacak. Tabii. Allah'ın kitabı referans olacak. O kitabın da bir ayetine sıkışarak değil, o konudaki diğer bütün ayetleri de bilerek bir sunum yapmak lazım. Bilmiyorsanız bilenlere sorun diyor. Fes'elû ehle zikri in kuntum lâ ta'lemûn. Bilmiyorsanız bilenlere soracaksınız. İşte bizim için zikir ehli olmak demek, Kur'an ehli olmak demektir. Zikir, Kur'an'ın sıfatlarından bir tanesidir, isimlerinden biridir. Yani dini konularda bir şey bilmeyen adam, Kur'an'ı bilene soracak. Ya Kur'an'a soracak, Kur'an'a gidecek, ya da Kur'an'ı bilene soracak. Bu ikisini de yapmıyorsa işte hata yapar. Evet. Buradaki uyarı, hakikati bilmeme noktasında biliyormuş gibi davranmaya yönelik bir sorgulama biçimidir. Hı. Yoksa herhangi bir soru sormayı reddeden, engelleyen bir cümle olarak bunu algılamamak lazım. Başka, ayetin devamındaki o binni a'izuke, evet, entekûne minel cahilin, oradan da sonuçlar çıkartabiliriz. Yani demek ki bilgiye dayalı olmayan sunumlar bir cehalet örneğidir. Evet. Ancak buradaki cehalet kelimesini Allah'ın herhangi bir emrine, buyruğuna karşı inadına ve ısrarla karşı çıkmak manası verirse bu bir şeytani eylem olur. Çünkü eûzu billahi en ekûne minel cahilin, cehaletten, cahillerden olma noktasında Allah'a sığınmak diye bir öğretisi var Kur'an-ı Kerim'de. Burada da istiaze var yine başlangıçta. Evet. Yine istiaze var. E'izuke, istiaze değil bu. Ha, başka. Sığınma var ama değil mi? Ve'aza, evet. İnni e'izuke, sana nasihat ediyorum. Ha, nasihat manasını, evet. Tamam. Vaaz nasihat manasını, bu, tamam. Evet, ve'aza ye'izu'dan tamam. Geliyor. Tamam. Burada çok önemli bir şey daha var. Kanaatim o ki, bir adam peygamber bile olsa bir insan, o da nasihate muhtaçtır. İnni e'izuke, sana nasihat ediyorum diyor Allah-u Teala. En tekûne minel cahilin, cahillerden olman konusunda, yani seni uyarıyorum. Bir daha böyle bilmediğim bir şeyi biliyormuş gibi hareket etmeyesin diye Hazreti Nuh'u Cenab-ı Hak nasihate konu edinerek bilgilendiriyor. Bilerek konuşmanın önemini, erdemini ortaya koyuyor peygamber üzerine. Ben buradan bütün yaygın anlamlarının dışında bir cehalet tanımı çıkarıyorum. Cehalet nedir? Şimdi cehalet klasik, biliyorsunuz, okuma yazma bilmeyen insan, işte mektep medrese yüzü görmemiş insan, diploma filan, halk arasındaki tanımı budur yaygın. Evet. Ondan sonra cehaletin işte ilmi tanımlarını efendim yaptığımızda bir konudaki efendim bilgi yetersizliği, vukufiyet yetersizliği filan filan, bunlar da değil. Burada başka bir şey var. Aslında doğrudan doğruya ilmi ilahiye tekabül eden, senin sınırlı cüz'i gördüklerinle, yaşadıklarınla, hissiyatınla ihata edemediğin, ondan sonra bir konuda hüküm yürütme, o konuda bir kanaat sahibi olma, ki bunun adı cehalettir. Yani gaybı tırmalama, anlatabiliyor muyum? Burada çünkü Allah'ın bildiği, Allah işin hikmetini o biliyor, temel esas sebebini biliyor. Oğlunun neden boğulduğunun gerekçesi indallah, Allah'ın indindedir. Tabii. Fakat o indallah olan şeyi sen ne yapıyorsun? Kendi hissiyatınla, duygularınla, sınırlı bildiklerine, görgülerinle adeta anlamaya, kavramaya, zorlamaya çalışıyorsun. Evet. Bu bir tür cehalettir. Ondan sonra gibi aklıma geliyor. Mesela şeytanın cehaleti de orada aklıma geliyor. Şeytan çok cahildir, zır cahildir. Neden? Onu topraktan, beni ateşten yarattın dedi. Allah'ın yaratışını tam, yaratışındaki manayı tam kuşatmadığı halde hüküm verdi. Tabii. Hatta o hükmü ısrara dönüştürdü. Onunkisi belki katmerli, hani ne derler? Cahili ecel mi derler biliyor? Katmerli cehalet. Evet. Ondan sonra derler. Böyle bir evet. mana. Doğru. Mesela cahiliye dönemi diyoruz. Evet. Peygamberimizin evet. geldiği dönem. Hoş, oradaki cahiliyeden maksat şimdi bizim kullandığımız manada cehalet değil. Onlar öyle gerizekalı adamlar değillerdi. Tabii. Hele ki meseleyi okuma yazmayla falan ilişkilendirmek hiç doğru hiç değil. Tabii. Çünkü insanlık tarihinin edebiyatta zirve yapmış tabii. insanlarıydı o dönemin Arapları. Tabii. Ebu Cehil, Ebu Hikem de yani meşhur evet. Hikem. Aynen öyle. Buradaki cehalet yani herhangi bir okuma yazmayla ilişkili değil. Vurgusunu yaptığınız gibi bilgi değerini ilahi olandan almamaktan kaynaklanan bir yoksunluğa cehalet deniyor. Burada da işte bilmediğin gaybı biliyor musun gibi hareket etmek ve uyarıya rağmen. Şimdi diyor ki Cenab-ı Hak bak uyarıyorum. Bilmediğin konuda hani böyle bir sorgulama içerisine girme. Bunu bir daha yaparsan işte bu kınanan cahillerden olursun. Evet. Dolayısıyla bir insan peygamber bile olsa neticede o da uyarıya muhtaçtır, uyarılmaya muhtaçtır. Cenab-ı Hak Hazreti Nuh'u bu noktada uyarıyor. Ve bir şey daha söylemek istiyor aslında. İlahi adalet herkese eşit tecelli eder. Yani bir adam peygamberin oğludur. Dolayısıyla bir kabahat işlediyse ona bir ayrıcalık tanınır. Öyle bir şey yok. Yani Allah-u Teala'nın kanunları hak eden herkes için eşit derecede tecelli eder. Birini diğerinden farklı kılacak bir ayrıcalığa müsait değildir. Hukukun karşısında herkesin eşit olduğunu öğretir esasında bu ayetler. Dolayısıyla Cenab-ı Hak aslında burada eğitimcilere de bir örnek veriyor, bir ders veriyor. O da şu, yani sorulara cevap verirken gerekçeli cevap vermek. Yani sus bu konuda sen bir şey bilmiyorsun deyip kestirip atmıyor Allah-u Teala. Şimdi benim ailemdendir diyor, o aileyi tanımlıyor Allah-u Teala. Yani aile dediğin sen bunu yanlış biliyorsun, bunun esası şudur. Ve o oğlum senin şöyle şöyle şöyle şeyler yapmıştı gibi gerekçelendirerek bir meseleyi ortaya koymak eğitimin vazgeçilmez ilkesidir. Kestirip atmak ya da hükümran ve buyurgan bir iddia ile kalkıp kişileri mesela herhangi bir bilgiden mahrum bırakmayan bir üslubu da bu 46. ayet bize öğretiyor. Evet hocam. Öğretiyor. Burada gene hemen bir noktalı virgül koyuyoruz. 47, 48, 49'a devam edeceğiz inşallah son kısımda. Evet. Onları şöyle bir üzerinden konuştuk birçok şeyi. Tabii. Üzerinden geçmiş olacağız. Kısa bir aradan